4.6. Ràdio Cornellà. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este novo so programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM. Con todos vosotros vamos tentar levar adiante este programiña durante dúas horas en lingua galega para que todos vosotros disfrutedes non somente coas noticias e informacións, senón tamén coa música e coa compañía que temos aquí tan agradable. Gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, esto sai en antena e tamén se pode ver aí mediante o Facebook. Sí, Damoslle as gracias ao noso técnico e benvido, querido Armando. Cada fin de semana con ganas de que todo isto saia ben, non? Hombre, con ganas xa de, como dice outro, de dar a matraca. E de falar aquí cos nosos convidados que temos xa por aí esperando algún. Así que, señoras e señores, vamos a empezar aquí no 104.6 de Sempre en Galicia, en Radio Cornella, donde estaremos, como ben dice o compañeiro Xulio, dúas horiñas en lingua galega. Así que, amigas, amigos, vamos a encetar isto con algo de música que xa nos ten Kiko por ali preparado. Esto, preparado? Sí. Pois dalle o play. Vaya. Imos tan xuntiñas pola beira da canción. Prende candeas, rompen as ondas. Imos devagar paseando en plural. Calma serena que mala arena e o mar. O norte que para a beleza coa melancolía. O norte poema en sí mesmo é perfume e canción. Baixamos a música porque xa temos o primeiro convidado. Ajá. Ali ao outro lado do fío telefónico, nada máis e nada menos que Secundino Fernández. Hombre. Fernández, que sí, o representante, señor, do Bloque Nacionalista Galego ali en Viana do Bolo. Sí, señor. Damos sí, a benvida e saudámonos moi cordialmente. Secundino, moi boa tarde, benvido. Boa tarde. Moitísimo... Ventosa aquí por Galicia, pero bueno, boa tarde. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Verás, eu estiven aí hai uns días e precisamente pois estiven a ocasión de poder contemplar pois esa inquedanza terrible que ten aí a localidade con respecto á explotación da mina de Penouta. Uh-huh. Xa falamos co director xeral, un tal Jaime, xa nos deu a súa impresión, pero gostaria nos saber non somente a vosa impresión como membros políticos, sino tamén como cidadáns, non? Lógicamente, coido que toda a xente estará moi moi preocupada, non? Home, a preocupación é importante, porque hai que ter en conta que a mina é unha fonte moi importante de riqueza en Viana. Uh-huh. Non solamente pós traballadores, que en primeira, que son realmente os primeiros afectados, que son 129, non estamos falando de calquera cousa, senón que tamén, claro, isto ten moita incidencia indirecta na vila de Viana, en toda a comarca. Hai que ter en conta que moita xente que veu traballar de fora, pois tamén vive en Viana, come en Viana e fai a súa vida en Viana, e despois están os 70% dos traballadores que son da comarca, pois esa xente, pois moita, a gran maioría son mozos e mozas que forman a súa vida, que xa empezaron moitos deles e ten parellas ou familia ou tal, ou incluso pois xa se avanzaron, compraron ou adquiriron unha vivenda. Uh-huh. Bueno, pois que fixeron a súa vida, entón lógicamente pois esta posibilidade de que poda pechar realmente trunca todo ese aspecto que estamos comentando. Uh-huh. Ou seja que están, a preocupación da zona é importante non somente por os traballadores, sino tamén porque o pobo e os arredores tamén se benefician o feito de comer carne, non somente todo eso, lógicamente. Uh-huh. Indudablemente. Os establecementos e todos, claro. Claro, que sí. Estamos falando de cos traballadores, xa digo, os traballadores son os primeiros afectados, pero cos traballadores, uh-huh, se non están, e sobre todo, xa digo, moita xente moza e tal, senón, pois, se esas persoas teñen que marchar porque teñen que buscar a súa vida, lógicamente vai se resentir o comercio, van se resentir, claro, os bares, van se resentir a hostelería, vai se resentir pois todo o que os locales de ocio, pois vai todo o que dan vida, estamos falando de que é moita xente que, claro, claro, a que traballa aí, non estamos falando de unha mina ou dun negocio que dea pois un, dous ou tres, non, que estamos falando de 129 directos, que claro, Non chega nada máis que ir ver, ir comer pois aos restaurantes da vila, pois un día no que hai moita actividade na mina, pois ver que hai xente que conoces que están comendo ali, que ou traballan ou por un lado ou por outro que traballan na mina, e os días que non hai actividade, pois esa xente non está. Claro, claro. Claro, lógico. Miro, lógicamente. A ver, ese outro día falábamos de Jaime que precisamente foi o Tribunal de Xustiza de Galicia a que sentenciou que deben ser paralizados esos traballos, pero que hai inquedanza no redor, que xa puxeron en marcha pois os seus abogados de xente xurídica para poder pois eso revertir esa sentencia, e que posiblemente tamén teñen o apoio da Xunta de Galicia, que van a intentar que eso pois non se cumpla, ou que polo menos que se paralice o menos posible, non? Home, a ver, a sentencia non é unha sentencia, é unha medida cautelar, porque xuicio ainda non houve, é dicir, isto é unha denuncia que presentou un grupo, polo que podo entender, eu xa digo, non son un experto en leyes, pero polo que podo entender e polo que nos explicaron, pois isto, pois xa digo, é unha medida cautelar que deu o Tribunal Superior de Justicia de Galicia ante unha demanda que presentou un grupo ecologista en contra da concesión mineira que fixo a Xunta de Galicia. É dicir, a demanda non é directamente contra a empresa nin contra nada, é contra a concesión que fixo a Xunta, polo tanto é en contra da Xunta de Galicia. Que pasa? Que quen sufre as consecuencias, neste caso é o a mina que está traballando. Sí, sí. Entón, esa medida cautelar pues indica que a suspensión da actividade pois hasta que haxa unha resolución judicial. Esa resolución judicial sería un xuicio e despois de unha sentencia. Eso, claro, eso pode tardar, estamos falando de que pode tardar anos en que haxa esa sentencia firme de conforme. Sí. Esa actividade non se pode facer, ou esa concesión, mellor dito, non cumple os requisitos que marca a lei. Entón, o que non pode haber unha medida tan drástica e tan forte como cesar a actividade dunha mina, claro, que xa está en funcionamento. Unha cousa é que eu que sei, pois pida unha medida cautelar nun parque eólico, por decir un exemplo, que non se empezou nin se está a traballar nel, é que diga que non se pode facer, pois vale, iso non afecta, sería ampliar os plazos de facer ese parque eólico, pero non afecta a nada, non afecta a nin a traballadores, nin a vida económica, nin nada. E outra cousa, nunha mina en actividade que lle dan un peche cautelar, co cual o peche significa pois que non pode ter ningún tipo de actividade. Claro, iso pois o xuízo non se sabe, nin se sabe cando vai ser a resolución. Claro, sí, sí, sí, cando para ser. Entón, claro, aparte que bueno, pois xa non me meto en temas xurídicos, nin respetando, por suposto, pois a sentencias e os autos dos tribunales, pero bueno, respetando todo eso, parécenos que é moi drástico, é moi forte paralizar un medio de vida de tanta xente. Pois desta forma, claro. Cando esta mina pois empezou a traballar aí, xa digo, empezou cando era o alcalde de Viana, cumplindo todos os requisitos habidos e por haber, pois para recuperar toda esa zona que xa estaba moi dañada desde o punto de vista medioambiental, porque esa mina existe desde que bueno, xa desde o século XIX, pasou por diferentes vicisitudes hasta que cando foi a expropiación de Rumasa se paralizou a actividade no ano 85. Entón quedou todo aí, entonces esta empresa o que fixo foi recuperar pues toda esa zona deteriorada que había, aproveitando os minerales, e despois volver a explotar a mina existente, co cual estamos falando de que esa zona xa está, había unha actividade mineira, xa había unha actividade bueno, que non se pode dicir, bueno, é que hai un tema medioambiental nunha zona que xa ten unha actividade mineira, pois é distinto como se non houbera absolutamente nada, nin se empezara a traballar. Sí, sí, sí. Lógico, eso... Ojalá que teñamos sorte... bueno, que, porque, ademais, están concienciados non somente o Concello de Viana, sino tamén os concellos de redor que tamén se reuniron para que eso... Hombre, tuveran unha... claro que sí, esto... Xa digo, está un home, fundamentalmente, yo que máis afecta é Viana, porque a mina, pues, está en Viana, pero estamos, está claro que os concellos limítrofes, a Veiga, Vilariño, o Bolo, Agudiña, Mezquita, toda esa comarca, pois, pues, sempre lle afecta porque hai traballadores, algúns traballadores deses concellos que tamén traballan aí. Claro, claro. De cuantas poden desplazarse 20 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, ou 25 ou 30, vez traballar aí, claro. Xente que tamén, entón, claro, aceptaos, claro que están. Os arredores. Por eso tamén as corporacións municipales ou os alcaldes tamén participaron e participan e apoian, pois, todas as medidas e todas as actos que se están a facer para defender a pues a continuidade da mina. Claro, eso é importante que haxa movilización tamén, porque eso foi o que se fixo outro día. Me parece que tamén se fará unha concentración na Coruña, non teño entendido. Sí, sí, o día 9 e o xoves da semana que ven, pois habrá tamén unha concentración diante do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Uh-huh. Para de alguna forma tamén facerlles ver aí diante as personas que están nese tribunal ou, para que vexan que realmente isto non é unha paralización, é o que me refiero, é dicir que, e volvo a insistir, as paralizacións dunha actividade que non está en funcionamento, é dicir, oi, non podes empezar a actividade porque resulta que hai unha, bueno, hai que cumplir un requisito, hai que mirar mellor isto, vale, pois aí antes de empezar a actividade non dana. Sí, claro. Pero desde que xa está unha actividade de moi continuada, xa digo, esta mina pois leva en funcionamento aproximadamente 6-7 anos. Entonces, sí, nestes 6-7 anos despois con aumento incluso de traballadores e tal. É dicir, o que non pode ser, despois de 6-7 anos, dicir, no, vamos fazer vamos sacar unha medida cautelar e fazer paralizar a mina. Home, pois non me parece moi adecuado. De recibo, exactamente. De recibo, exactamente. Sí, sí. Bueno, a verdade é que eu desexo que todo eso se saia con ben. Seguro que o mellor, por moi pouco que se traballe, seguro que todo eso poderá se conseguir. A empresa polo menos está moi implicada, ademais, como nos dixo Jaime, parece ser que van por camiño as negociacións, sí, ¿no? E as cousas que están a facer, o galla que eso se teña bo resultado. Escoito, o galla dea bon resultado, xa digo, estamos todos estamos todos movilizados, bueno, agora o xoves que vean a Coruña, bueno, hasta que realmente pois ese auto e esa paralización cautelar se suspenda, se poda seguir o procedimento, que, bueno, eso xa será un procedimento que teñen que facer entre a empresa e a Xunta de Galicia, de a nivel legal, de presentar os recursos pertinentes, que supoño que xa estarán traballando ou xa os presentarían, e facer todo o que quede clariño que a mina pois non ten ningún tipo de problema desde o punto de vista medioambiental e que levantar calquer tipo de sospeita de que poda ter alguna cuestión negativa. Claro, moi ben, moi ben. Escoita, outra cousa que, aproveitando que ti tens moita relación, estás como representante do Bloque Nacionalista, que che parece esa información que nos chegou aquí a redacción con respecto a que os pactos que ten o Estado o tal Sánchez con Cataluña e dicindo que lle condonan 15.000 millóns de euros a Cataluña, como, que se parece? A ver, eu non vou entrar a debatir o que negocian cos grupos catalanes, eu que estou de acordo, eu que apoio, é a negociación. Ajá. Que ten co BNG. É dicir, a negociación que ten co BNG, que moita dela, pois casi estamos nós sustituindo o labor que teria que facer o presidente da Xunta, é dicir, pois todo o que é Neste caso, pois, dentro do BNG, pois, conseguiuse que as compensacións financieras, por exemplo, que está falando dos 15 mil millóns a Cataluña, pois o BNG, pois, o que se conseguiu é que sea un análogo a Cataluña, de Galicia. Ajá, moi mal, claro. Unha condonación análoga, é dicir, que no caso de que haxe esas condenacións, que eu non o sei, supoño que as informacións periodísticas, pois, serán verdad, pois, dende logo, pois, todo o que se faga para outros vai que lo para Galicia. E iso está firmado tamén en o acordo de no que chegou o BNG co PSOE. E moito ladrar por parte do presidente da Xunta e do PP, pero realmente, pois, nos estamos fazendo labor de defender, neste caso, Galicia, porque teña as mesmas condicións que teñen as outras, neste caso, Cataluña. Reclamar, vamos. Exactamente, reclamar que é o que hai que facer. Non é dicir, berrar. É dicir, mira o que lle dan a Cataluña. Non, o que tú que tens é que defender o teu. Se lle dan os outros, pois, moi ben para eles, pero tú defendendo que a nós nos toque a parte proporcional e a parte que nos que temos que ter yo a defender o noso país, a defender a nosa riqueza, a defender as nosas posicións, pois, desde logo, despois se irán outros, pois moi ben para eles, pois genial. Tampouco vamos estar impedindo que os demais progresen, sempre e cando nos teñamos o que consideramos. Que neste caso, o pacto que conseguiu BNG, recordar que é un diputado solo, que non son tantos diputados como poden ter, tamén hai que valorar a representación que ten cada un, pois nos conseguimos ese impacto de investidura, pois desde esa repercusión financiera a tamén o xulgado de violencia machista, pois, para todas as demarcacións de cidades que non había, conseguironse tamén, pois, as cercanías no tren, que é inaudito que desde a Xunta de Galicia nunca se fixera, nunca se demandara, nunca se conseguira, pois, que haxa un servicio de cercanías, cando temos áreas metropolitanas moi importantes con moitísima población, como a área de Vigo ou de Coruña, que non teñan un servicio de cercanías, joder, eso é inaudito. Cando tú vas por aí noutras zonas de outras cidades que teñen ese volumen de población, e teñen ese servicio de cercanías, entonces nós temos que telos. Ou, por exemplo, pues, os descontos nas peaxes na P9 e na 53, que xa se conseguiron outra legislatura, pues, descontos, pues, agora desconto ainda máis. Cando a Xunta, o único que está a falar é criticar, e pois non consigue nada. Bueno, pois, nos conseguimos isto. Conseguímolo para todos, non é para o BNG, é para toda a población e para todo o país. Claro. Non estamos pedindo para o Bloque Nacionalista Galego nada que nos afecte a nós, nin impostos, nin ministerios, nin cargos, nin cosa ninguna. Pedimos para o país e conseguimos. E eso penso que é a política, conseguir para poder resolver os problemas de ciudadanía. Pois unha aclaración importante, e unha cousa que todos os nosos ointes, os que nos sigan, sepan, saiban que o Bloque está a traballar precisamente para defender a boa situación da poboación, non? Exactamente. Hai que defender o país e desde logo, o que teria que estar facendo o presidente da Xunta e o goberno do país, pois era iso. É dicir, bueno, claro, pois, unha cousa é a política partidaria o que opine o PP e o que opine. E outra cousa é desde a Xunta, que teria que estar defendendo e demandando cousas que nunca fixeron, porque ao fin de cuentas son os que tiñan que dar o paso adiante, os que terían que estar en primeiro lugar facendo. Claro. Bueno, pois, non te queremos incomodar máis. Segundino, foi un placer falar contigo, e desexamos que bueno, que teñades ese éxito que estades buscando con respecto á mina. O gallá que todo saia ben, hasta outra ocasión. Vais a ir ben, xa verás como sí. Seguro que sí. Bueno, pois, esperemos que sí, e bueno, cando que irades, estamos sempre por aquí e podemos falar cando vos apeteza e do que vos apeteza. Moitas grazas por dar esta oportunidade de poder falar para a vosa emisora. Moitísimas gracias. Seguro que os nosos ointes e algúns seguidores que hai veciños de Viana do Bolo que tamén, e de Veiga e de por aí, que seguro que estarán encantados de saber esas noticias que ti tan amabelmente nos deches a coñecer. Unha aperta grande e hasta outro momento. Outra aperta a todos. Vale, hasta luego. Hasta luego. despedimos a Secundino con música e de seguida voltamos outra vez a comunicar co seguinte convidado. Moi ben. Vaya una, vaya dos, vaya una ducia y media.